Tată drag, venim înaintea Ta și îți cerem binecuvântarea din această carte, Doamne. Nu ai pus-o în mod întâmplător acolo. Și ai pus-o ca să ne încurajezi să o citim și să o adunăm în inima noastră. De aceea te rog să ne descoperi lucrurile Tale, Doamne. Să descoperi ce avem de învățat din această carte. Îți mulțumim că noi nu va trebui să trecem prin lucrurile pe care sunt descrise în cele ce urmează, Doamne. Ci noi vom fi ascunși cu Tine în cer. Îți mulțumim pentru asta și știu că nu avem niciun merit, că doar harul Tău a făcut posibil lucrul ăsta. Te rog să ne ajut să scoatem de aici principii care să ne ajute pe noi să ne trăim viața în mod plăcut ție. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Apocalipsa, capitolul 6, am ajuns aici. Bineînțeles, după ce am trecut prin capitolele 4 și 5, ne aflăm în schița cărții, schița divină pe care Domnul Iisus ne-a lăsat-o în capitolul 1. Ne aflăm în lucrurile care vor fi după aceste lucruri. Metatauta, nu? Am văzut câteva lucruri în capitolele 4 și 5. În primul rând am văzut sala tronului lui Dumnezeu. Am văzut faptul că acolo în sala tronului realitatea, cea reală. Am văzut că se aseamănă foarte mult cu cortul întâlnirii. Da? Că toate lucrurile care erau prezente în cortul întâlnirii erau prezente și acolo. Marea de aramă care era în cortul întâlnirii. Era aici o mare de cristal. Lămpile erau prezente acolo, cele 7 lămpi, pe care Domnul Iisus ni le identifică cu cele 7 biserici sau cu plinătatea bisericii. Erau acolo. Am văzut 24 de bătrâni care erau în jurul tronului lui Dumnezeu. Stăteau pe tronuri și ei. Astea sunt câteva chestii care identifică pe ei. Odată că stăteau pe tronuri. A doua oară că erau îmbrăcați în haine albe, în robe albe. Și al treilea lucru, că purtau coroane pe cap. Stefanos, coroane de aur. Stefanos nu înseamnă o coroană de rege, înseamnă o coroană de victorios, care se dădea la întrecerile olimpice, de exemplu. Numai că astea erau de aur, nu piereau, nu erau pieritoare. Așa cum zice și Pavel. Că noi nu ne luptăm pentru o cunună care se veștejește. Deci astea erau trei elemente de identificare. Pe urmă, al patrulea element pe care l-am văzut data trecută a fost cântarea pe care o cântau acești bătrâni. Cântarea celor care erau răscumpărați. Cântarea asta sună cam așa. Vrednic ești tu să iei cartea și să rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău, din orice seminție, din orice limbă, din orice noroc, din orice neam. Ai făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și vom fi împărați pe pământ. Aici toate pronumele astea, traducerea românească, e făcută după singurul manuscris, manuscrisul din Alexandria, care vorbește la persoana a treia. Aici, restul de 24 de manuscrise la persoana a treia. Am văzut scrolul ăsta misterios sau cartea asta, cum e tradus aici în românește, cartea misterioasă care e pecetuită cu 7 peceți. Cartea era în mâna lui Dumnezeu, în mâna celui care stătea pe tron. Și Ioan, la auzul a ceea ce zice îngerul care strigă, cine este vrednic să ia cartea și să desfacă pecețile? Și când Ioan vede că nimeni, niciun om, spune că nu era vrednic, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. E interesant că îngerul nu întreabă cine este dornic sau cine vrea să deschidă, să ia cartea și să o deschidă, ci cine este vrednic. Mulți vreau să intre în stăpânirea pământului. Am zis că faptul că cartea era scrisă și pe din afară și pe dinăuntru ne dă nouă o idee despre ce fel de document era. Nu era o carte. Nu era o carte cum e Biblia, voluminoasă. Cuvântul este la diminutiv în greacă, deci o cărticică, cum ar veni. Faptul că e scrisă și prin afară și pe dinăuntru nu se poate fi decât un document legal de genul unui testament pe care se scria în afară care sunt condițiile, cine poate să deschidă testamentul respectiv, sau un titlu de ipotecă a unei proprietăți. Și am văzut că Ioan a început să plângă cu hohote, să plângă amarnic. De ce? Pentru că se gândea el, nu-i nimeni vrednic să răscumpere pământul? Am vorbit despre treaba asta. Am vorbit și despre faptul că trebuia să fie goel, un goel al omului. Nu este niciun om, spune aici. Goel înseamnă răscumpărătorul sau cea mai aproape rudă care are drept de răscumpărare. Trebuia să fie un om. Și unul din bătrâni spune, nu plânge, că iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Astfel am ajuns la capitolul 6 al nostru. Capitolele 6 la 19, capitolele 4 și 5 descriu ce se întâmplă în cer. Capitolele de la 6 la 19 descriu ce se întâmplă între timp pe pământ. Descriu o perioadă care este foarte larg pomenită în Biblie. Foarte pe larg pomenită. Și are multe, multe etichete. Odată e numită Ziua Domnului. Sunt atâta de multe referințe că nu o să le citim pe niciuna dintre ele, dar vi le dau. În Isaia 2 cu 12, Isaia 3 cu 6, Isaia 13 cu 9, Isaia 34 cu 8, Ezechiel 13, Ezechiel capitolul 30, Ioel capitolul 1, 2, 3, Amos capitolul 5, Stefania capitolul 1, Zaharia capitolul 14 și 2 Tesaloniceni capitolul 2. Toate astea denumesc perioada asta despre care începem să vorbim acum, Ziua Domnului. Ziua Domnului sau Ziua lui Jehova. Pe urmă, Ziua Mâniei, în Romani, capitolul 2, versetele 5 la 8. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adun o comoară de mânie pentru Ziua Mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Dumnezeu își revarsă mânia lui peste o lume plină de păcat, care l-a respins pe Hristos. Pe urmă, perioada asta e numită și Ziua Răzbunării. Isaia 34 cu 8, căci este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion, în care Dumnezeu se răzbună pe cei care s-au atins de lumina ochilor lui. Isaia 61, cunoaștem cu toții pasajul ăsta, Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Să vestesc un an de îndurare al Domnului. Și Iisus se oprește aici, în mijlocul frazei, în mijlocul propoziției. Știi? Și nu continuă. Închide scrollul și spune, astăzi s-a împlinit lucrurile astea în prezența voastră, în fața voastră. El se oprește în mijlocul propoziției și propoziția continuă. Și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Luca 21 cu 22. Căci zilele acestea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Pe urmă, mai e numită necazul lui Iacov. În Ieremia 30 cu 7 spune așa. Vai, că ziua aceea este mare. Nici una n-a fost ca ea. Este vremea necazului lui Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Și în perioada asta care e descris aici în capitolele de la 6 la 19, doi din trei evrei vor muri. Și asta citim tot în Biblie, în Zaharia capitolul 13, versetele 8 și 9. În toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăța cum se curăță argintul. O voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și îi voi asculta. Eu voi zice, acesta este poporul meu, și ei vor zice, Domnul Dumnezeul meu. Una dintre condițiile principale, sau principala condiție pentru întoarcerea lui Iisus Hristos pe pământ, este ca poporul evreu să îl recunoască ca și Mesia și să-l cheme, să se pocăiască. Am citit în Osea, în capitolul 5, la sfârșitul capitolului, când zice, voi pleca, spune în versetul 15, mă voi întoarce în locuința mea, până când vor mărturisi că sunt vinovați, numărul 1, și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Mă voi întoarce în locuința mea. Asta înseamnă că trebuie să fi părăsit cândva Dumnezeu locuința lui. Când a făcut lucrul ăsta? Când a trăit pe pământ în persoana lui Hristos. Pe urmă, mai e numită, bine, asta nu e o denumire care o putem citi în Biblie, cea de-a 70-a săptămână a lui Daniel. În Daniel 9:27, prințul, de fapt o să citim întreg pasajul ăsta. Ce știm despre săptămâna asta? Face parte din planul lui Dumnezeu pentru națiunea Israel, care plan se desfășoară pe o perioadă de 490 de ani, sau 70 de săptămâni, cum zice el acolo. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte. Deci, e clar, planul are de-a face cu Israelul și cu Ierusalimul. Și care sunt parametrii? Ce trebuie să se împlinească? Până la încetarea fără de legilor. Cuvântul ăsta fără de legi e revoltei sau răscoalei. Deci până când cei răzvrătiți vor înceta să mai fie răzvrătiți. Până la ispășirea sau oprirea sau stoparea păcatelor. Până la ispășirea nelegiuirii. Până la aducerea neprihănirii veșnice. Lucrul ăsta încă nu s-a întâmplat. Ispășirea nelegiuirii s-a întâmplat deja. Până la pecetluirea sau oprirea sau aducerea la final a vedeniei și a prorociei și până la ungerea Sfintei Sfintelor. Aici în românește e tradus Sfântul Sfinților, dar e de fapt Sfânta Sfintelor, Sfânta Sfintelor din templu. Versetul 25. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la cârmuitorul, unsul este cuvântul ăsta, e Mesia, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni, piețele, de fapt cuvântul aici este străzile, și gropile sau tranșele, sau zidurile, fortificațiile, vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtoare. Aici trebuie să vă spun că au fost 4 decrete care au fost date cu privire la Israel și care sunt consemnate și în Biblie și în alte izvoare. E primul, cel al lui Cir, care s-a întâmplat în 536 înainte de Hristos, prin care Cir le dă voie evreilor să se întoarcă înapoi în țară și să-și reconstruiască templu. Asta e primul. Citim despre el în 2 Cronici 3:6, versetele 22 și 23 și în Ezra, capitolul 1. Al doilea decret e cel al lui Darius, care nu se știe exact când a fost dat. Darius a domnit între 521 și 486 înainte de Hristos, cândva în perioada asta a fost dat, prin care el le confirmă evreilor dreptul de a își rezidi templu. Citim despre el în Ezra, capitolul 6. Pe urmă, al lui Artaxerxes, primul al lui Artaxerxes, în 458 înainte de Hristos, în care Ezra îi delegat să restaureze, să pună în ordine închinarea în Israel. Și primește bani și citim despre asta în Ezra capitolul 7. Și al doilea al lui Artaxerxes, în 445 înainte de Hristos, când Neemia este delegat să reconstruiască cetatea Ierusalimului. Și citim asta în Neemia capitolul, despre el în Neemia capitolul 2. Și ăsta e decretul despre sau la care se referă Gabriel, îngerul Gabriel. Continuând în Daniel, spune așa mai departe, versetul 26. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit. Și cuvântul ăsta carat, care e tradus prin stârpit, înseamnă a distruge, a consuma și specific ritualurilor unui legământ. Dacă țineți minte, Avram și Dumnezeu au făcut un legământ și Avram a trebuit să taie legământul ăsta, să taie niște animale în două, mai multe animale. Și ce se întâmpla? Că cele două părți treceau printre animale și ăsta era jurământul care se făcea. Deci asta e cuvântul care e folosit aici. Carat. Și nu va avea nimic. Deci și nu va avea nu există în ebraică. Deci numai nimic. Sau nimicit. Cuvântul ăla nimic înseamnă și nimicit. Deci pur și simplu spune că unsul va fi stâpit, nimicit. Spune mai departe, poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș. Deci poporul va nimici cetatea și sfântul locaș. Și sfârșitul lui, adică sfântului locaș, va fi ca printr-un potop. Și dacă studiați istoria, o să vedeți că exact așa s-a și întâmplat. Deci, de fapt, Titus nu a vrut să distrugă templu. Și a fost așa o furie, armata s-a dezlănțuit, să zic, ca și un potop. Și jefuind templu, în fine, l-a dat foc și așa mai departe la templul respectiv ca să topească aurul de pe perete. El, adică prințul, va face un legământ trainic, versetul 27. Cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și punând vârf urăciunii, el va aduce pustirea până va cădea asupra celui pustiit, adică asupra Israelului, prăpădul hotărât. Deci asta este planul, cele 70 de săptămâni ale lui Israel. Deci planul lui Dumnezeu cu națiunea lui Israel. Începând din 445 înainte de Hristos până la a doua venire a lui Hristos. Planul ăsta, bineînțeles că e întrerupt și aici în pasajul ăsta, în versetul 26, se vede o pauză, deci o pauză în planul lui. Deci e vorba de nimicirea unsului și de faptul că templul e distrus. Se întrerupe planul lui Dumnezeu cu Israel și e reluat în săptămâna a șaptea. Și săptămâna asta, a 70-a, este declanșată de apariția pe scena politică a prințului ce va veni. În Daniel 9:26 am citit chestia asta. Alte titluri, cornul cel mic în Daniel 7:8, păstorul de nimic în Zaharia 11, omul fără de legii, fiul pierzării, 2 Tesaloniceni, anticristul în 1 Ioan. Și interesant că Ioan, deși el scrie și 1 Ioan și Apocalipsa, nu folosește titlul ăsta în Apocalipsa. Folosește în Apocalipsa titlul de fiară. Anticristul e folosit în 1 Ioan un pic diferit, pentru că acolo vorbește despre, 1 Ioan vorbește despre faptul că Duhul lui Anticrist este deja în lume. Anticrist înseamnă nu neapărat împotriva lui Hristos, ci în locul lui Hristos. O să vedem un pic imediat. Deci asta e... Încă suntem în introducere. Deci am zis, e declanșată de apariția lui Anticrist pe scena politică. Este împărțită în două, exact la jumătatea ei, de un eveniment care e menționat, am citit deja, în versetul 27. Și în Daniel, capitolul 12, de asemenea, spune Iisus, practic, adică cel care, eu zic că Iisus, le explică și îngerilor și lui Daniel în același timp, pentru că e întrebat cât va mai dura. Spune așa, de la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăciunea pustiitorului, va mai fi 1290 de zile, adică 3 ani și jumătate. Matei, capitolul 24, Iisus le zice ucenicilor, de aceea când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt. Cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudea să fugă în munți, cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare, să-și ia lucrurile din casă, cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina, vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Deci e clar că se adresează evreilor. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nu va mai fi. E o idee greșită care s-a format în biserică, că În cazul cel mare, e denumit sau e desemnat de Domnul Iisus în pasajul ăsta, ca fiind a doua jumătate a săptămânii. Spune, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Holocaustul a luat un evreu din trei. Toată lumea cum să zic eu, îngrozită de ce s-a întâmplat atunci. Și ne uităm cu groază la filmele din Auschwitz și așa mai departe. În săptămâna asta, în cei 7 ani, vor muri 2 evrei din 3. Pavel le spune tesalonicenilor, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip că nu va veni înainte ziua Domnului, la ziua Domnului se referă, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Este întreruptă săptămâna asta de venirea, a doua venire a Domnului și de bătălia de la Armagedon. Și Iisus le zicea tot ucenicilor în Matei 24 că dacă zilele acestea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Vor fi de cei aleși și în timpul săptămânii astea. Și o să vedem asta. Asta e perioada pe care începem să o studiem acum. Și perioada asta e străbătută, sau mă rog, e perioada judecăților lui Dumnezeu. Sunt prezente 3 serii de judecăți. Să vă dau câteva considerente generale. Toate judecățile astea sunt grupuri de 7. Cele 7 peceți pe care o să le urmărim acum, în care vedem pământul distrus de om. Toate pecețile astea îl au pe om în centru. Chiar dacă vedem pe cei 4 călăreți ai Apocalipsei, omul este cel care declanșează judecățile astea. După aia urmează 7 trâmbițe, o să vedem 7 trâmbițe, în care vedem că pământul este dominat de Satan. Și o să vedem acolo hoardele iadului ieșind la suprafață, o mulțime de făpturi demonice vor ataca, se vor dezlănțui pe pământ. Și pe urmă sunt cele 7 potire, în care o să vedem pământul doftoricit de Dumnezeu. Vedem pe îngerii care sunt îmbrăcați în albi, cei 7 îngeri, și care își varsă potire. Cuvântul ăsta potire, în mod interesant, de fapt înseamnă flacoane. Deci flaconașele alea micuțe în care se țin medicamentele, dacă așa se numesc, vials în engleză, și cuvântul am uitat să îl notez aici, cuvântul în greacă. Deci Dumnezeu doftoricește pământul, știi, îl vindecă. Doftoria e amară, e dură, dar asta se întâmplă. Al doilea lucru e că Ioan vede toate judecățile astea într-o serie de 6, urmate de o pauză. E ca și cum Ioan trebuie să facă o pauză, știi, sau le prezint așa, cel puțin. Trebuie să facă o pauză, nu, trebuie să se deconecteze. Avem 6 trâmbițe în capitolul ăsta, al 6-lea. Urmează o pauză, capitolul 7. Și pe urmă vedem pecetea 7-a. 6 peceți, pauza în capitolul 7, pecetea 7. Și cea de-a 7-a judecată o declanșează pe cealaltă, următoarea serie. Unii zic că judecățile astea descriu aceleași lucruri, dar nu, sunt consecutive. La fel, 6 trâmbițe, pe urmă urmează o pauză, capitolele de la 10 până în versetul 14 din capitolul 11, și vedem pecetea sau trâmbița a 7-a, care declanșează potirele. 6 potire, pauză, și acolo este o pauză, un verset, un singur verset. Versetul 15 din capitolul 16. Și pe urmă potirul al 7-lea. Și judecățile astea, al treilea lucru care vreau să vă atrag atenția asupra lui, este că sunt incrementale, deci cresc în intensitate și în amploare, ca și durerile nașterii. No, hai să vedem cele 7 peceți. Când a rupt mielul cea din tâi dintre cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una dintre cele 4 făpturi vii, zicând cu un glas ca de tunet: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc. I s-a dat o cunună Și a pornit biruitor și ca să biruiască. Prindu-ne aici. Călărețul pe cal alb. Deci primele patru peceți dau sau eliberează, ca să zic așa, patru călăreți care cutreieră pământul. Primul este călărețul pe cal alb. Cine-i călărețul pe cal alb? Mulți spun că ar fi Mesia. De ce? Pentru că în capitolul 19 îl vedem pe Iisus venind pe un cal alb însoțit de escorta sfinților. Însă, dacă călărețul ăsta pe cal alb Iisus călărește într-o companie foarte proastă, moartea, locuința morților, o să vedem imediat, război, foamete, așa mai departe. Nu, călărețul ăsta pe cal alb este anticristul. Și o să vă zic de ce. Anticristul, în primul rând că anticristul se afirmă prin soluția de pace în Orientul Mijlociu. Asta este ceea ce îl va propulsa înainte. Și îl vedem aici pe călărețul ăsta că în mod interesant avea un arc. Nu avea o sabie, ci avea un arc. Și arcul ăsta era fără săgeți. Cuvântul ăsta arc, care e prezent aici, e același cuvânt care e folosit de Septuaginta în Geneza, capitolul 9, când Dumnezeu pune curcubeu în nor ca și semn al legământului lui cu omul, cu Noe, că nu va distruge pământul printr-un potop asemănător cu cel din capitolele precedente. Și același cuvânt, înțelegeți? Acum, lucrul ăsta nu e o coincidență. Duhul Sfânt este constant în a folosi simboluri. Eu cred că călărețul ăsta pe cal alb vine și cucerește sau biruiește. De fapt, cuvântul aici în greacă e a cuceri. Cuceritor să cucerească. Biruitor să biruiască. Mă rog, îs apropiate. În Daniel, capitolul 8, versetul 25, spune așa. Și prin manevrele lui politice va face să reușească înșelăciunea din mâna lui, adică tratatul ăsta de pace, și se va îngânfa în inimă. Prin pace va distruge pe mulți. Daniel 9:27. El va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână. Mulți, mulți. Observați. E vorba despre pacea în Orientul Mijlociu. Deci aici, în Apocalipsa, arcul e fără săgeți. Deci el vine cu un arc fără săgeți. Deci nu este cucerirea sau biruința, nu e obținută prin război. Al doilea lucru e că nu are o sabie. Hristos apare cu sabia. Nu? Asta e ceea ce îl caracterizează pe el. În 2 Tesaloniceni zice așa. De fapt, hai să o luăm inginerește. Condițiile ca el să apară. Sunt două condiții. Cel care îl oprește trebuie luat din drumul lui. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 6 și 7. Și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui, căci taina fără de lege a și început să lucreze. Aceeași idee ca și Ioan, în 1 Ioan. Trebuie numai ca cel ce oprește să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Suflarea gurii sale. Deci prin cuvântul lui, practic. Și a doua condiție e că mielul trebuie să rupă pecetea întâi. Nu? Mielul nu poate să rupe pecetea întâi până când nu ia scrolul din mâna tatălui, din mâna celui ce stă pe tron. Nu poate să ia scrolul din mâna celui ce stă pe tron până când cei 24 de bătrâni își aruncă coroanele pe marea de cristal înaintea lui Dumnezeu și cântă cântecul celor răscumpărați. Vedeți cum se leagă toate astea. Pe urmă, avem un detaliu despre anticrist în Zaharia, capitolul 11, care e confirmată în capitolul 13 din Apocalipsa. Zaharia, capitolul 11, versetul 17, spune așa. Vai de păstorul de nimic, care își părăsește oile, să cadă sabia pe brațul lui și pe ochiul lui cel drept, să-i se usuce brațul de tot și să-i se stingă ochiul drept. În Apocalipsa, capitolul 13, spune, am stat pe nisipul mării, Ioan. Am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne Avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea lape de urs și o gură ca gura de leu. Interesant că animalele de aici sunt în ordine inversă față de Daniel. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul dintre capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Deci, o rană de moarte într-unul dintre capete. Asta e anticristul care trebuie să vină. Pe urmă, versetul 3. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând, vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alții. Și s-a dat o sabie mare. Călărețul pe cal roșu aduce cel de-al treilea război mondial. Mă rog, al treilea am pus în paranteză, că nu știu, poate o să fie mai mult, încă alte războaie mondiale până la războiul ăsta. Deci pacea pe care o aduce prințul ăsta, anticristul, bestia, nu durează mult. E o pace falsă. Războiul, nu știu dacă v-ați gândit la lucrul ăsta, e o ocupație controversată. Sunt mulți militanți împotriva războiului printre creștini. Da? Totodată sunt mulți creștini buni printre militari. Războiul stârnește pasiuni pro și contra, produce groază, dar și fascinație. Deci, într-un fel, ne urâm războiul, dar ne și place. Și, un lucru interesant, e considerat un rău necesar de toate conducerile politice din lumea asta. Kennedy a ordonat sau a comandat un raport, a adunat câțiva oameni din diferite domenii economice, domeniul economic, politic, militar, financiar, sănătate și așa mai departe. Și a comandat un studiu despre dacă sau nu războiul este necesar și dacă se poate elimina din viața omenirii. Interesant că cei care au făcut raportul ăsta, se numește raportul de la Iron Mountain, de la Muntele de Fier, spune că războiul e esențial în relansarea economică. Atunci când criza economică, faci un război și te relansezi economic. America a ieșit din depresiunea financiară a anilor 30 datorită celui de-al doilea război mondial. Pe urmă, asigură ralierea politică, deci dacă există facțiune mare politică, dezbinare politică în țară, faci un război sau participi la un război și toată lumea se raliază în jurul tău ca și conducător. Pe urmă, asigură controlul asupra suprapopulării planetei. Asta este concluzia ale studiului. Pe urmă, asigură controlul asupra generației tinere. Generația tânără are tendința să se răzvrătească. Și atunci îi înrolezi în armată, îi trimiți la război și îi controlezi. Și concluzia raportului este că ar fi iresponsabil să eliminăm războaiele din viața planetei fără să le găsim un locuitor viabil. Pentru că ei ziceau că dacă eliminăm războaiele, atunci ar trebui să introducem în apă sau în alimentație ceva care să asigure controlul populației și așa mai departe. Tot felul, e un raport foarte interesant, care e controversat, dar concluziile sunt factuale. Controversat că lumea zice că nu a existat asemenea raport, ci deci, ca orice lucru secret. Este un fapt însă că războaiele nu vor înceta până la venirea Prințului Păcii pe pământ și la înscăunarea lui ca și rege al regilor. Un alt lucru interesant e că invazia lui Gog se potrivește destul de bine cu scenariul cărărețului roșu. Deci asta pe de altă parte. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 3, spune, când vor zice pace și liniște. Deci pacea pe care o aduce călărețul alb. Atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Și nu va fi chip de scăpare, spune Pavel. Pavel descrie aici ziua Domnului, dar asta declanșează, evenimentele astea declanșează ziua Domnului. Și în Ezechiel, Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, în Ezechiel capitolul 38, versetele 14, 15 și 16. De aceea prorocește fiul omului și spune-i lui Gog, așa vorbește Domnul Dumnezeu, da, în ziua când poporul meu Israel va trăi în liniște, vei porni din țara ta și vei veni din fundul miază noaptei, tu și multe popoare cu tine, toți călare pe cai, o mare mulțime, o puternică oștire. Vei înainta împotriva poporului meu Israel ca un nor care va acoperi țara. În zilele de apoi te voi aduce împotriva țării mele ca să mă cunoască neamurile când voi fi sfințit în tine sub ochii lor Gog. Se potrivește ideea. A treia pecete. Hai să citim mai departe. Când a lupt mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi. Am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un dinar, trei măsuri de orz pentru un dinar, dar să nu vatem unde lemnul și vinul. Războiul aduce inevitabil foamea. În așa măsură încât, spune aici, că cantitatea de grâu care asigura mâncarea unui om pe o zi, costa munca lui pe o zi. Deci un dinar era, la vremea respectivă, plata medie. Plata medie. Câștigul mediu al unui om pe o zi. Deci, omul muncea o zi întreagă, de dimineața până seara, și reușea să-și asigure lui însuși mâncarea de-abia. Deci așa foamete spune aici că va veni. 95% din foametea de pe pământ nu se datorează condițiilor de mediu, ci deciziilor politice. Gândiți-vă la lucrul ăsta. În Egipt era foame? Foamete? Nu. Nu era foamete în timpul lui Iosif. Pentru că era mâncare din belșug, numai că Iosif o drămuia, știi? Și chestia asta cu mâncarea raționalizată sau mâncarea cu cumpăna. Adică venim aici că omul ăsta pe cal negru avea o cumpănă. E un idiom sau o expresie evrească pentru foamete sau pentru condiții grave de foamete. Și dacă țineți minte, lui Ezechiel, Dumnezeu îi spune să mănânce mâncare cu cântarul. Și îi zice cât să mănânce, care era rația lui pe o zi, ca să descrie tocmai foamea asta. Însă, un lucru interesant, comoditățile, articolele de lux, nu erau vântămate. Cei care își permit articole de lux și le vor permite în continuare, în perioada respectivă. Deci bogații vor rămâne în continuare bogați. De aici ne sugerează faptul că foametea asta e o foamete nu reală. A fost un studiu făcut care spune că mâncarea pe care o risipește americanul de rând în fiecare zi ar putea hrăni populația Africii timp de o săptămână. Cei bogați sunt foarte bogați, chiar dacă ei nu se consideră bogați. Știi? Un alt studiu zice că 4% din populația mondială dețin un televizor și ce mai zice acolo? Și mașină. Așa e? 4%. Pe urmă, hai să vedem ce urmează. Călărețul pe cal livid. Când am rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. Am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cuvântul e cloros, care e un verde livid. Deci un verde nesănătos. De acolo vine cuvântul de clorofilă în românește, dar verdele din clorofilă e mai frumos. Ăsta e un verde livid. Cel ce sta pe el se numea moartea și împreună cu el venea și după el și locuința morților. I s-a dat puterea peste a patra parte a pământului. ca să ucidă cu sabia, cu foametea, cu molima și cu fiarele pământului. Aici, primul lucru care ți zbește ochiul, e că a patra parte din omenire va muri în toată afacerea asta, în cea de-a patra judecată. A patra parte. Unul din patru oameni. Dacă populația pământului de 6 miliarde, acum e mai mult de 6 miliarde, înseamnă că un miliard și jumătate vor muri prin sabie, deci cu război, foamete, molimă, fiarele pământului. Toate combinate și fiarele pământului e aici. Molima și fiarele pământului sunt două în plus. Fiarele pământului, ideea, imaginați-vă fiarele pământului dintr-o dată răsculându-se împotriva oamenilor, știi? Dar mai mult decât atâta, fiarele pământului nu se referă neapărat la cele ce se văd. Se referă și la armele biologice, la microbii care sunt proiectați genetic acum. Toate lucrurile astea se vor întoarce împotriva oamenilor. Și asta e, de fapt, mesajul principal în judecățile astea. Că odată ce sarea pământului e luată de pe pământ, odată ce cel care oprește Duhul lui Anticrist, care îl îngrădește, să zic așa, e luat de pe pământ, pământul cade pradă nebuniei omenești. Nebunia omenească e ținută în frâu de noi, de creștini, de faptul că Duhul lui Dumnezeu e în noi. Și, cum zicea unchiul lui Spider-Man, dacă țineți minte, ați văzut filmul? Îi zicea, cu putere mare vine și responsabilitate mare. Noi suntem cei care se presupune să ne împotrivim Duhului ăsta astăzi în lume. Și noi suntem cei care trebuie să luăm atitudine. Când a rupt mielul pe cetea cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecăruia dintre ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților care aveau să fie omorâți ca și ei. E vorba aici despre sfinții din perioada asta, din săptămâna asta. Și o să citim și în capitolul 7 și în capitolul 14 că paranteza pe care o face Ioan e pecetluirea celor 144 de evangheliști evrei. Deci ăștia 144.000, mă iertați, 12 din fiecare seminție. Și ăștia vor avea o recoltă foarte bogată. Spune aici, hai să citim un pic în capitolul 7. Înainte spune, după am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glasare și ziceau, mântuirea este al Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul lui de domnie și a mielului. O mulțime care nu putea fi numărată de creștini. Și în punctul ăsta în care suntem noi aici, când rupe mielul pe cetea cincea, o parte din ei fuseseră deja omorâți. Pentru că prețul pe care acești ființi, în marea lor majoritate, trebuie să-l plătească, e moartea, e prețul vieții. De fapt, dacă stați bine să vă gândiți, ăsta e prețul pe care ar trebui să-l plătim cu toții. Nu? Noi suntem martori cu prețul vieții. Faptul că nu trebuie să ducem mărturia până la capăt sau că nu suntem, nu ni se cere, sau nu, ăsta e un har, e o binecuvântare. Însă, avem atâtea exemple de creștini cărora li s-a cerut lucrul ăsta. Și li s-a și dat puterea să o ducă până la capăt. Știi? Deci asta e. Noi cu prețul vieții. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos este cel care trăiește în mine și viața pe care o trăiesc prin credință în Iisus Hristos. Dar sfinții ăștia de sub altar spun, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, să bovești, să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Ei pun sau fac legătura între sfințenia și adevărul sau caracterul de adevăr al lui Dumnezeu cu judecata pe care îi iminentă, care ar trebui să se împlinească odată. Billy Graham zicea că dacă Dumnezeu nu va judeca America, trebuie să-și ceară scuze față de Sodoma și Gomora. Da, râdem, dar eu cred că exprimă un adevăr. Faptul că Dumnezeu a judecat Sodoma și Gomora, cum a judecat-o, a făcut-o ca și un etalon, știi, ca și un standard, pe care el trebuie să-l respecte până la urmă. Și li s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puține vreme, să mai aibă un pic de răbdare, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Mulțimea asta de oameni, fără număr. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele. Și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele, scuzați-mă, pe care o fac sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? Cea de-a șasea pecete e un cataclism universal, să zic așa. Eu am zis mondial, dar cu tremurul, cel puțin cu tremurul va fi mondial. O să vedem. Spune că soarele se va întuneca, se va face ca un sac de păr. Luna se va înroși și stelele vor cădea. Lucrul ăsta trebuie luat în mod literal, pentru că nu e o chestie izolată, deci lucrul ăsta e descris în Ioel, Matei, Domnul Iisus îl descrie în Matei, capitolul 24, în Ioel 2 cu 30 și 31, știi, în Isaia, în Ezechiel, să pomenite cataclismele astea. Vine secretarul de stat la președintele Americii, la Jimmy Carter. Domnule președinte, rușii au vopsit luna roșu. Și președintele zice, a, nu-i nimica. Noi o să scriem cu alb Coca-Cola pe ea. Societate de consum, reclama, sufletul comerțului. Nu știu dacă o să scrie Coca-Cola pe aici. Însă un alt lucru interesant e că cei care au fost feriți de foamete în primele judecăți nu mai au ce face. Zice aici că împărații pământului, domnitorii, capitanii oștirilor și cei bogați s-au ascuns în peșteri. Nu că spune că și robii și oamenii sloboși da, și angajații s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Un lucru interesant, cerul s-a strâns ca o carte de piele. Deci e greu de imaginat lucrul ăsta. Însă, dacă stai să te gândești, dacă e o foaie de hârtie, foaia de hârtie e bidimensională, are lungime și lățime. Are și grosime un pic, dar e infinit mai mică decât lungimea și lățimea. Deci e bidimensională, să zicem. O înfășor în a treia dimensiune. Știi, spațiul nostru e tridimensional. Înseamnă că există o dimensiune în care el poate, e foarte subțire și poate fi rulat. O teorie interesantă. Și stelele au căzut din cer pe pământ. Aici poate fi vorba despre o ploaie de meteoriți sau, de multe ori, stelele îi o referință la îngeri, știi? Și poate fi vorba de faptul că îngerii căzuți au fost aruncați pe pământ. Și mai este un lucru care vreau să vi-l aduc în atenție, că toți oamenii ăștia, în versetul 15, se ascund în peșteri. Și e o paralelă interesantă cu cartea lui Iosua. În Iosua e vorba despre un general care are însărcinare, are ca scop să cucerească pământ pentru poporul lui, da? Țara promisă. Și are de-a face cu o confederație sau cu o alianță de 10 împărați, dintre care cu 7 trebuie să se lupte. Înțelegeți voi? 3 deja au fost învinși de către Moise sau sub conducerea lui Moise înainte. Alianța asta de 7 împărați, de fapt, campania durează 7 ani, în mod interesant. Dar alianța asta de 7 împărați este condusă de un om, care, de un împărat pe care îl cheamă Adonai Zedek, adică împăratul neprihănirii. Melchisedec, prințul neprihănirii. Adonai Zedek, împărat al neprihănirii. Și împărații ăștia, ce se întâmplă cu ei când Iosua îi învinge? Se ascund în peșteri. Și Iosua pune pietre la gura peșterii și citiți că e interesantă toată chestia asta. Bătălia Ierihonului, dacă țineți minte, cum au câștigat bătălia Ierihonului? Au mărșăluit timp de 7 zile în tăcere în jurul Ierihonului. Și într-a 7-a zi au sunat trâmbițele. Tot felul de similitudini între cartea lui Iosua, pe care îl cheamă Iosua, știi, ca pe prințul păcii. Deci oamenii ăștia strigau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul ei de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? Cine poate sta în picioare? Interesant că oamenii ăștia știau exact despre ce e vorba și cu toate astea îi vorbesc cu stâncile și cu munții, în loc să strige înspre Dumnezeu. Și un alt lucru e că mânia mielului și mânia celui ce șade pe scaunul de domnie, o vedem acum. Unii zic că mânia lui Dumnezeu începe numai de la jumătate încolo. Și asta e mânia lui Satan, ce se întâmplă în prima jumătate. Din cauza asta zic că, în fine, cu asta ne oprim aici, că nu mai avem timp să trecem și prin capitolul 7, paranteza. Hai să ne rugăm, că și noi suntem confruntați sau suntem puși în fața acelei întrebări. Cine stă în picioare? Cine poate sta în picioare astăzi? Cine? Suntem păcătoși, mântuiți prin harul lui Dumnezeu și, cum am zis, ar trebui să fim mesageri, să fim purtători ai harului ăsta. Și de cele mai multe ori eșuăm în misiunea noastră. Însă suntem beneficiari ai harului lui Dumnezeu și prin har putem sta în picioare. Doamne Iisuse, îți mulțumesc așa mult că Tu ți-ai vărsat sângele pentru noi și ești vrednic să rupi cele 7 peceți. Mulțumesc că vrei să le rupi, Doamne, că vrei să reiei pământul în stăpânire, să-l vindeci, să-l răscumperi, să-l iei în stăpânire, să stabilești pacea, să stabilești adevărata pace. Doamne, în lume sunt războaie și vești de războaie. Sunt cataclisme, cutremure, boli. Doamne, toate lucrurile pe care le-ai descris Tu. Și știu că adevărata pace, cea care va aduce leu împreună cu mielul, îi va pune pe cei care secole și milenii au fost dușmani, va pune unul lângă altul și împreună, Doamne, ne vom închina cu toții înaintea Ta. Știu că până atunci mai este perioada asta a mâniei Tale. Și, Doamne, prin harul Tău, mânia Ta nu se revarsă asupra noastră. Doamne, și îți mulțumim așa de mult pentru asta. Ajută-ne să transmitem mesajul ăsta. Doamne, că mânia Ta nu poate, n-are cum să zăbovească încă prea mult. Că așa cum zicea Billy Graham, Doamne, dacă nu judeci pământul ăsta, trebuie să s-ar presupune să ceri scuze Sodomei și Gomorei. Pentru că astăzi, Doamne, vedem lucruri mult mai nelegiuite. Vedem lucruri mult mai murdare și mai întunecate în jurul nostru. Și, Doamne, ajută-ne să fim sarea și lumina. Și cât mai stăm aici pe pământ, să împiedicăm întunericul să se desfășoare. Și ne rugăm pentru venirea Ta, Doamne. O așteptăm cu nerăbdare. Pentru că știm că în asta în asta stă mângâierea noastră. Asta e mângâierea noastră, faptul că Tu vei veni pentru noi să ne iei la Tine. Să ne scap de întuneric. Ajută-ne însă să avem răbdare. Îți cerem asta în numele Domnului Iisus. Amin.